D-Maxil Junior 33% taniej. 15,99 za opakowanie. Tak, 15,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 marca, jest 19. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zygłowski, zapraszamy na serwis Trójki. Służby w Nowej Zelandii identyfikują ofiary zamachu na meczety w tym kraju. Nasze służby sprawdzają polski wątek zamachu. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Urzędzie Miejskim w Myślibożu. W Mielcu remonty. Nowiutkie będą tory kolejowe na trasie do Dębicy i przystanki. Powstanie też przejście podziemne. Trwa identyfikacja ofiar i poszkodowanych w atakach na dwa meczety w nowozelandzkim Christchurch. W zamachach zginęło 49 osób, a 48 zostało rannych. Ranni pochodzą m.in. z Turcji, Indonezji, Pakistanu i Indii. Wśród pacjentów są też dzieci. Stan poszkodowanych różni się. Niektórzy mają niewielkie obrażenia, inni są w stanie krytycznym. Niektórzy są już po kilku operacjach. W internecie ruszyła zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych i rodzin ofiar. Do tej pory zebrano około 400 tysięcy dolarów. W kraju ogłoszono najwyższy poziom zagrożenia bezpieczeństwa. Policja podała, że po atakach zatrzymała 4 osoby, 3 mężczyzn i kobietę. 4 osoby umieszczone w areszcie mają ekstremistyczne poglądy, ale nie figurują w policyjnych kartotekach. Jak podaje agencja AP, mężczyzna, który wziął na siebie odpowiedzialność za ataki, zostawił 74-stronicowy antyimigrancki manifest, w którym wyjaśnia, kim jest i dlaczego je przeprowadził. Według tego manifestu jest 28-letnim Australijczykiem i rasistą. Po zamachu są badane polskie wątki, potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żar. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli kontrolę w Urzędzie Miejskim w Myślibożu w województwie zachodniopomorskim. Funkcjonariusze sprawdzają dokumenty związane z przetargami ogłoszonymi przez urząd, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Funkcjonariusze szczecińskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy Myślibórz. Kontrola jest związana z zamówieniami publicznymi. CBA chce sprawdzić procedurę podejmowania i realizacji decyzji dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i realizacji przetargów rozpisywanych przez miasto od 2016 roku. Sekretarz w ratuszu Katarzyna Królek przekonuje, że strachu ani niepokoju w urzędzie nie ma. Dostaliśmy zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu takim rutynowym, planowym, kontrolnym z Wydziału Postępowań Kontrolnych. Centralne Biuro Antykorupcyjne, tak jak najwyższa izba kontroli, jak Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, mają swoje plany kontroli i obejmują jednostki sektora finansów publicznych. Kontrola CBA w Myślibożu ma trwać do połowy czerwca. W Mielcu remonty. Nowiutkie będą tory kolejowe na trasie do Dębicy i przystanki. Powstanie także przejście podziemne. Szlak wyłączony z użytkowania dla ruchu pasażerskiego przed dekadą będzie służył mieszkańcom północno-zachodniej części województwa podkarpackiego za niecałe 2 lata, zapewnia prezes PKP PLK w Mielcu Ireneusz Merchel. W rozkładzie jazdy 2020-2021, czyli za niecałe 2 lata, pojedziemy z Mielca do Dębicy i odwrotnie z prędkością do 120 km na godzinę, z czasem przejazdy około 30 minut. Gotowa jest też dokumentacja na remont odcinka Padew Narodowa Mielec, który ma być zrealizowany w kolejnych latach. O połowę taniej. Jutro i w niedzielę można pozwiedzać nasz kraj. Trwa akcja Polska Zobacz Więcej. Weekend za pół ceny. Chodzi o to, aby zachęcić ludzi do zwiedzania ciekawych miejsc także poza sezonem turystycznym, mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Polska jest piękna niezależnie od pory roku, niezależnie od miesiąca, w którym ją zwiedzamy. Jeżeli nawet jest brzydka pogoda, to stare powiedzenie mówi, że w takim wypadku należy się odpowiednio ubrać i to wystarczy. Tak się składa, że Tatry i góry to na każdą porę roku są atrakcyjne. Dariusz Galica, ekspert do spraw marketingu hoteli i pensjonatów. Bo nie woznecy, kurzy, leje, choć ponoć no lepiej, kiedy słoneczko świeci, zawsze kuną przyjechać można. Rzeczywiście jest tak, że w Polsce mamy 2 główne sezony turystyczne, czyli sezon wakacyjny, lipiec i sierpień, no i sezon zimowy. Poza tym sezonem mamy niski sezon. W czasie tego niskiego sezonu po prostu mamy niższe obroty, dlatego też powstała taka idea, aby zachęcić Polaków do wypoczywania poza głównym sezonem turystycznym w Polsce. Wypoczywajcie, korzystajcie z każdej pory roku, a i też pamiętajcie, że nie inną robotą człowiek zje. A szczegóły akcji są na stronie www.polskazobaczwięcej.pl. To był serwis Trójki. sport w Trójce Mateusz Fusiarz. Właśnie rozpoczyna się największe w karierze wyzwanie Huberta Hurkacza. 22-letni Polak w Kalifornii wyeliminował już Lukasa Pui, Keja Nishikoriego i Denisa Szapowalowa, a teraz rozpoczyna mecz z legendą, Rogerem Federerem. Stawką tego spotkania jest awans do półfinału turnieju w Indian Wells. Zwycięzca tego pojedynku o finał zagra albo z Rafą Nadalem, albo z Karenem Khachanovem. Drugą parę już znamy, Miloš Raonic zagra z Dominikiem Thiemem. A w skokach znów mamut. Czwórka Polaków, Stoch, Kubacki, Żyła i Wolny awansowała do niedzielnego konkursu indywidualnego, ale tylko Kubacki był w pierwszej dziesiątce. Wygrał Ryoyu Kobayashi, ale nie przegonił w klasyfikacji Row R pierwszego Stefana Krafta. Jutro o 17:00 konkurs drużynowy. W kolarstwie dzisiaj dwa wyścigi, Paryż-Nicea i Tirreno Adriatico. W tym francuskim znakomicie jedzie Michał Kwiatkowski. Na szóstym etapie był dzisiaj 21 i to spokojnie pozwoliło mu obronić żółtą koszulkę. Wygrał sam Bennett. Z kolei we Włoszech najlepszy na trzecim etapie był Elia Viviani, a najlepszy z Polaków Łukasz Wiśniowski, 59. Teraz już zmieniamy temat i przez chwilę skupiamy na piłce. Rozpoczęła się 26. kolejka Lotto Ekstraklasy. Na początek Płock i mecz Wisły z Pogonią. Do przerwy 1-0 dla Portowców. A o 20:30 drugi dzisiejszy mecz. Lech Poznań zagra z Górnikiem Zabrze. Za kolejorzem trudny czas, mówi Maciej Makuszewski. Nasze humory nie są za dobre po tych spotkaniach. Wygraliśmy 2, przegraliśmy 3. No i jest złość, nie ma co ukrywać. Inaczej trochę sobie to wyobrażaliśmy, ale nie zawsze zaczyna się tak, jakbyśmy wszyscy chcieli. Nie jest tak kolorowo, w piłce szczególnie. Każde spotkanie pokazuje coś innego. Każde spotkanie pokazuje, że można robić błędy w różnych sytuacjach. To jest 90 kilka minut gry i każdy przeciwnik oferuje coś innego. Piłka jest nieobliczalna i naprawdę czasami bardzo bolesna. W piłce też sporo losowania dzisiaj. Poznaliśmy pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów i Ligi Europy. W Champions League Ajax zagra z Juventusem, Liverpool z Porto, Tottenham z Manchesterem City, a Manchester United z Barceloną. Piętro niżej Villarreal zagra z Walencją, Benfica z Eintrachtem, Slavia Praga z Chelsea, a Napoli z Arsenalem. Sporo tych par, fakt. I to jeszcze nie koniec, bo poznaliśmy jeszcze półfinałowe pary Pucharu Polski. Raków zagra z Lechią, a Miedź z Jagiellonią. Losował sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki. Trzeba powiedzieć wprost, że Lechia Gdańsk naprawdę gra dobrze, pomimo dwóch ostatnich meczów w Ekstraklasie, gdzie troszeczkę pogubili punkty, ale generalnie prezentują się dobrze. Są liderem Ekstraklasy, więc Lechia wydaje się być takim faworytem. Z tej drugiej pary Jagiellonia gra u siebie, więc ten natłup swojego boiska myślę, że tutaj może być decydujący. Ale zobaczymy, to jest Puchar Polski, jeden mecz. W czasie tych 90 minut, 120 trzeba po prostu pokazać, że się jest lepszym. Nie ma co kalkulować na ten drugi mecz, nie ma co czekać na ten drugi mecz, tylko trzeba potwierdzić tą swoją wartość w tym jednym meczu. Dziś gra jeszcze Siatkarska Plus Liga. O 20:30 mecz MKS-u Będzin z Chemikiem Bydgoszcz. Trwa trzeci set w meczu Kuprum-Lubin z Resowią. Na razie 2-0 dla Kuprum. I na koniec jeszcze świetne informacje z Apeldoorn. Tam trwają Mistrzostwa Świata w parakolarstwie i przed chwilą złoto w wyścigu na 4 km na dochodzenie wywalczyli Marcin Polak z pilotem Michałem Ładoszem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i deszczowa, na termometrach od stopnia w Suwałkach, Zakopanem, Jeleniej Górze do 5 w Szczecinie, we Wrocławiu i w Opolu. Będzie wietrznie. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla prawie całego kraju, z wyjątkiem Warmii i Mazur oraz Podlasia. Wiatr w porywach do 120 km na godzinę. Jutro nadal sporo chmur i deszcz, od 3 stopni na południu Małopolski do 9 na zachodnim Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Konkurs trwa. Na starcie mamy 20 artystów, ale na podium tylko 7 miejsc. To Państwo zdecydują, kto zagra na scenie Ży podczas tegorocznej, jak zawsze wyjątkowej, trasy. Męskie granie Young. Na antenie Trójki w audycji Myśliwiecka 357 jutro między 17 a 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego laptopa, komputera PC, monitora lub tabletu otrzymujesz 10% rabatu. Szczegóły oferty u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Halo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład filet z kurczaka tylko 11,99 za kilogram, a makaron Lubella 2,49 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Uwaga! Mamy bardzo ważny komunikat. Trwa jedno z najważniejszych motoryzacyjnych wydarzeń bieżącego roku. Wyprzedaże 2018 w salonach Toyoty. Olbrzymie zainteresowanie klientów przyciąga m.in. idealna do miejskiej jazdy Toyota Yaris, która dostępna jest z rabatem nawet do 8700 zł. To fantastyczna okazja, żeby przyjrzeć się innym, równie niezawodnym autom w niespotykanych cenach. Zapraszamy do najbliższego salonu Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 11 po 19. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. A dziś z Państwem do 22. Agnieszka, Helen i Piotr. To będzie kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. I na początek dziś mam od razu do Państwa dwie prośby. Pierwsza, by mi Państwo wyjaśnili, o co chodziło w popołudniowej audycji z tymi zawodami lekkoatletycznymi, bo dystans 4x100 to już nie dla mnie. No to proszę bardzo i jeszcze przy okazji podaję numer telefonu 2273, bo prośba do Państwa jest taka, by zadzwonić do Helen. No i przesłać takie przywitanie w liście przebojów, na przykład dobry wieczór, mówi Romek, słucham listy w Knurowie, na przykład. No to bardzo proszę dzwonić do Helen, czekam na Państwa, by się Państwo przedstawili, jak Państwu na imię i gdzie Państwo słuchają listy. Czekam na telefony 2273 do Helen. Helen też się za chwilę pojawi, ale wcześniej wspomnienie setnego notowania listy przebojów z 17 marca 1984 roku. Na 10 wtedy Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Kombi na 9 Nie ma zysku. Na 8 był Lombard, a Kuchara Kraj ze snu. Nie widzę, trochę za mocną mam lampę. Run, Runaway, Slade na 7, na 6 Limal. Only for Love, na 5 Snowy White, Bird of Paradise, na 4 Classic z Nouveau, Heart from the Start, no i pierwsza trójka setnego notowania, na 3 Manam, to tylko tango, na 2 Klaus Mitwo, Jezu, jak się cieszę, i na 1 Queen, Radio Gaga. Ale postanowiłem, że przypomnimy sobie miejsce 16 setnego notowania, a wtedy na miejscu 16 Van Halen. See what I mean? Zawsze dobrze przypomnieć sobie takie utwory jak Jump, Van Halen, 16 miejsce setnego notowania listy przebojów programu trzeciego. A tu lista przed nami, skaczamy teraz do poczekalni. Prosiłem, by Państwo się przedstawiali z imienia. Na imię mam Marek, jedzie ze mną mój kolega Zbyszek i tak jak Wam powiem, że słucham listy od 44 lat na lokomotywie prowadząc pociąg. To muszę zweryfikować swój pogląd na to, że najlepiej słucha się listy w samochodzie. Bo jak się okazuje, najlepiej słucha się listy 44 lata w lokomotywie. Dziękuję bardzo i proszę o kolejne telefony. 2 2 7 3 Helen czeka. Barbra Streisand śpiewa na 50. Nowość. A shelter when the storm is on its way. Yes, the storm is on its way. The rain is falling, as cold and dark as stone. The rain is falling, it chills us through the bone. The signs are all Synoptycy zapowiadają na jutro opady deszczu, a tu na 50. nowość The Rain Will Fall, Barbra Streisand, to 50. 49 Shine a Light, Bryan Adams. You were born in a small town, always had dreams bigger than your brother, you know. Hit the road where it forks down, make a decision, start from a gutter. Your roots, oh, back in time, daddy's advice, baby, don't forget that you shine a light, shine a light, shine a light, shine a light, shine a light, everywhere you go, shine a light, shine a light, shine a light, shine a light, shine a light, everyone you know, shine a light. Studio w Vancouver działa, Brian w świetnej formie, Bryan Adams, Shine Light, dziś na 49. Poczekalnie listy przebojów programu trzeciego. Bardzo wielu słuchaczy listy już przy radioodbiornikach. Dobry wieczór. Mam na imię Alina i słucham Państwa w Mikołowie. Bardzo przyjemnie, czy ktoś jeszcze? Mówi Arek, słucham listy w Rybniku. To jest Arek, ten od dużych kolumn. A to poznaję, duże kolumny grają świetnie, a na 48 w dużych kolumnach teraz RPWL. You can drive over the mountains, sail the seven seas. You can buy a house in Texas, brand new car from Japan. If you want, you buy a woman or a man. You can. Two holidays a year, cozy and fenced off from the poor. You may need much more insurance to be safe, to be sure. But where do I get? Tell me where do I get? Really need. some extra money with excess at any time. A dog, a cat, a talking parrot, just a click and they'll be mine. But anything they made you dream of, and all the things they made you buy, the whole business with our happiness is nothing but a lie. But where do I get? Nie wiem, czy dokładnie słuchałem dzisiaj LP Trójki, ale wydaje mi się, że kolega dziś rano ten utwór proponował. What I Really Need, RPWL. I proszę bardzo, dwie pozycje do góry, z 50 na 48. A przed nami 47 miejsce, wyjątkowo mi bliskie, i chciałbym, żeby ten utwór był na liście zawsze, choć zdaję sobie sprawę z tego, że to niemożliwe. Dwa w górę, dziś na 47. Autumn Leaves, Eva Cassidy i London Symphony Orchestra. The falling leaves drift by my window. The falling leaves of red and gold. I see your kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long. But I miss you most of all, my darling. A to jest coś cudownego. Eva Cassidy w ogóle powinna mieć stałe miejsce w liście przebojów. Może między poczekalnią a podstawowym zestawieniem zawsze jeden utwór Ewy. Muszę to zaproponować Markowi. Autumn Leaves, Eva Cassidy, London Symphony Orchestra. Dziś dwie pozycje w górę, na 47. Prosiłem, by nie zgubić tego utworu i na razie jest dobrze, bo w górę na 46. John Mayer. I guess I just feel like, I guess I just feel like nobody's honest, nobody's true, everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. Things are gone, and the weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I had, that love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like what happened there. A to wydaje mi się też było dzisiaj rano. I guess I just feel like John Mayer, dziś o jedną pozycję w górę na 46. Ale Bowskiego nie było i tak jak przed tygodniem na 45. Poczekalnia listy przebojów programu trzeciego Midnight Syndrome. Lebowski, tak jak przed tygodniem na miejscu 45. Dobry wieczór. Mam na imię Aneta i razem z moim kolegą Łukaszem wracamy z Rygi z Łotwy i słuchamy Państwa w drodze dokładnie z kierunku Warszawy. To proszę pozostać do 22 z nami. Program Trzeci Polskiego Radia i lista przebojów trójki. Chcieliśmy pozdrowić rodzinnie z drogi z Łodzi do Folgaridy we włoskich Dolomitach. A słuchamy trójki listy w składzie Michał, Ada, Zosia, Hania. No jaka wesoła kompania, miłej drogi i spokojnego dotarcia do celu. Midnight Syndrome, Lebowski na 45. i poczekalnia biegnie nam dalej. A Reason to Fight, Disturbed. Jedną pozycję w dół z 43 na 44. The image in your eyes, reflecting the pain that has taken you. I hear it in your voice, so ridden with shame from what's ailing you. I won't give up. When the demon that's inside you is ready to begin, and it feels like it's a battle that you will never win. When you're aching for the fire and I'm begging for your sin, when there's nothing left inside, there's still a reason to fight. A Reason to Fight, Disturbed, dziś jedną pozycję w dół, na miejsce 44. O, i teraz będzie radio podgłośnione w Krakowie, tego jestem pewien, bo tak jest co tydzień. Devil's Tower, Toto, niestety kiepsko się głosowało, bo 5 w dół na 43. Oj, Aga, w Krakowie coś słabiutko się głosowało. 5 w dół z 38 na 43 Devil's Tower i zespół Toto. W ogóle w poczekalni teraz strefa spadku. 2 w dół z 40 na 42. Tak, proszę pana. 2 w dół z 40 na 42 New Horizons, Brian May. A, no jeszcze przypominam, że Helen czeka przy telefonie 2 2 7 3. Od 17,5 roku słucham trójki w Madrycie, a wcześniej słuchałem w Lublinie. Janusz. Nie mam, panie Januszu, aktualnej prognozy pogody i nie ma już Darka Pieroga, ale wydaje mi się, że w Madrycie cieplej dziś niż w Lublinie, a jutro w Lublinie będzie w ogóle padał deszcz, tak jak zresztą w całej Polsce. New Horizons to jest tytuł tego utworu, Brian May na 42. New Horizons, 2 w dół na pozycję 42. To jest Brian May. A teraz skok wyraźny o 5 pozycji z 46 na 41. Czekanie. W tym utworze pojawia się Branford Marsalis, a śpiewa Anna Maria Jopek. Wyszła na pole, stanęła sobie pod jaworem w chłodzie i wyglądała swego jasienka, z której strony pojedzie. Czy kiedy on przyjedzie, czy kiedy będzie mój, czy urody mi, aby nie ubędzie. Do góry czekanie, Anna Maria Jopek i Branford Marsalis na 41. A, mam dobre wiadomości. Darek Pieróg jeszcze siedzi cichutko w radiu i mam doskonałe wiadomości dla Madrytu, troszkę gorsze dla Lublina, choć z nadzieją. Na 40. związane mam ręce. Młynarski, Masecki, Jazz, Camerata Versoviensis i Joanna Kulik. Swobodzę rąk. Zgubionych wołam słów, rozpierzchłych szukam snów. Nie wyrwę rąk z najokrutniejszych pęd. Związane mam ręce już o piosence, oto miłości happy end. Kłamał ci? Ależ tak, próżno się gryźć. Miłość zwiódł, serca nie wart był. Zerwę z nim, ależ tak, tylko nie dziś. Jutro też mi braknie sił. serce pod ręce wydam, sam skargi się złożę. Pajęcza to nić, nie sposób jej zbyć, związany nie wyswobodzę. Czy państwo też tak mają, że lubią państwo oglądać panią Joannę na ekranie i słuchać jej w radiu? No bo tak się od pewnego czasu dzieje. Związane mam ręce Młynarski, Masecki, Jazz Camerata Warsowiensis i Joanna Kulik. Dziś 3 w dół na miejsce 40. 7 trójek, 2 dwójki. Helen czeka na telefon od słuchaczy. Mam na imię Jacek, jadę z trójką synów, Kubą, Adasiem i Damianem do Koronowa. Jasecznie jesteśmy w połowie drogi, idziemy autostradą i pozdrawiamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A notabene jadę do mojej mamy i babci chłopcu, która kończy niedługo 87 lat i jest wierną słuchaczką radia programu trzeciego. Do kogo przyjdzie wiosna, a do kogo się spóźni? Kto wiosny nie doczeka i w raju będzie bluźnił? Kto dojrzy kwiaty białe, a kto utonie w kwitach? A komu przejdą bokiem, bo głodnym zawsze zima? Kto kwiaty namaluje, bo zdarł w madach taki, że umie namalować kolor i zapach kwiatów? Pablo Paweł i Ludziki, Lena Romul, dziś 2 w górę na 39. Jeszcze słowo do słuchaczy jadących do Koronowa. Proszę przekazać mamie i babci serdeczne pozdrowienia od programu trzeciego, długiego i rock'n'rollowego oczywiście życia. Remains of Nothing, Archive i Band of Skulls, 4 w dół na 38. Dzisiaj 4 w dół, ale mam nadzieję, że to tylko tak na chwilę, bo utwór jest fenomenalny. Remains of Nothing, Archive i Band of Skulls na 38. Joanna, Jeremi i Mikołaj wysyłają, że listy z panem Piotrem słuchają. Pozdrawiamy i trzymamy za Zalewskiego. Każdy trzyma za swoich, ja trzymam dziś za Agatę. Zobaczymy jak będzie, a na razie w poczekalni wracamy na miejsce 37. Jesteś pragnieniem, Sorry Boys. Czystym sumieniem, co w ciemności świeci.